5. 1, 2, 3, 4. La teva, la teva música. La teva música. RAC 5. And on my journal to a page, everything that hurts me still the same. It's like there's nothing new for me to say. Why? Sweating through the sheets, shaking in bed. Visions of her naked in my head. But I went off and chose myself instead. Why is my mind? I don't know why. Nothing left. All the lights were fucking with my head. But here I am singing songs again. Why ease my mind? I don't know why. Still a kid. Sometimes I still cry out for my mother. Why? I don't know la proposta que ens ha portat aquest estiu Shawn Mendes. S'anomena Why. Que és guai, eh? Sí. La teva música amb Enric Font. Hello! Què tal, com estàs? Va, salutacions a Enric Font. Com sempre, un plaer estar al teu costat. Faci el que facis, estiguis on estiguis. Aquí connecta't. També el cap de setmana, el weekend. Estem aquí, eh? Sempre liant-la una mica. Una mica de festeta, una mica de musiqueta. I bon rotllet, que això no ens falta mai. Va, que arriben per aquí els Imagine Dragons. Ja han anunciat concert aquí a Barcelona. Quines ganes de veure'ls, eh? I'll wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. For my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Oh, the misery.

La teva música. RAC 105. Torna la Mercè. Del 20 al 24 de setembre, viu la Festa Major de Barcelona amb més de 700 espectacles de cultura popular, arts de carrer, música i activitats per a tothom. Consulta el programa al web lamercè.barcelona o descarrega't l'aplicació al teu mòbil. Surt al carrer i viu la Mercè. Ajuntament de Barcelona. Aquest any 101. El proper 1 de desembre, l'Allianz Jan Buendemundo Deportivo compleix la seva edició 101. La llegenda segueix creixent. Afanya't a inscriure-t'hi a janbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'hi esperem l'1 de desembre. Preparats, llestos, ja! A Carrefour anem de promo en promo, com el 2x1 en tots els detergents Ariel Alpes. Si en compres dos, acumules l'import de la segona unitat al proper xec estalvi. I així en més de 1.600 productes. Fins al 24 de setembre als hipermercats, web i app. Carrefour. Aquest dissabte 14 de setembre, la nit a Igualada té un nom. Discoteca a la Sala. A partir de les 12 de la nit, les portes de la millor discoteca de la Catalunya Central s'obren per tu a la plaça de Cal Font. Aconsegueix la teva entrada anticipada a l'Instagram de la Sala, al web lasala.cat o a Code Tickets. Discoteca a la Sala, on la festa mai s'acaba. Gourmet La Vanguardia et porta a casa la millor experiència enoturística de Catalunya. Prepara't per gaudir de la cata i per compartir els vins de Finca Montrubí. Montrubí Black, Montrubí White i Serres Velles. Una selecció de 6 ampolles que ja pots aconseguir per només 64 euros a gourmetlavanguardia.com. Imagine Dragons, LUM World Tour en directe. 28 de juny en el Civitas Metropolitano de Madrid. 1 de juliol en l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Entrades ja a la venda a LiveNation.es i Ticketmaster. Per més informació, visita imaginedragons.com. RAC 1. 3, 2... Diumenge 27 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Terrassa. Porta entrenant un any, eh? Apunteu-ho bé. Dia 27 d'octubre a Terrassa, novena cursa de RAC 1. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Terrassa, CaixaBank, Fiac Assegurances, Torrons Vicenç i Toyota Orient Cars Terrassa del grup CSM Automoció. El que parpade se lo pierde. Vine a fer el rècord. El diumenge 27 d'octubre, una cursa de 5 km que recorrerà el centre de Terrassa i els llocs més emblemàtics de la ciutat. I la marea vermella dels oients a RAC1 ja comença a tenyir-ho tot. Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarac1.cat. Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio a Terrassa. Tots som u. Amb la col·laboració de Botting Parks, Coca-Cola, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i Vicenç Esport. Família de Barcelona, si la fúmiga des del País Valencià. Tornem a la Mercè, que tornem a Bogatet. Amb la família de RAC 105. Casarres, Miqui Núñez i Escorpio. Era una nit d'eixes de Mercè. S'acaba l'estiu, així que... I no em busqueu que jo no estic ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Acomiada l'estiu amb una festa inoblidable gràcies a RAC 105 i Aigües de Barcelona. And I got this one boy, and he won't stop. tot un fenomen, eh? Fenomen de masses, podríem dir, el so de Sabrina Carpenter, que ens meravella amb aquest espresso i que, mira, ens venia de gust també aquest cap de setmana amb la teva música. Toma ja! Vinga, va, salutacions de l'Enric Font, al tanto perquè en una estoneta, el so de Caigo, Maybe Max, Whatever, abans el tema dolcet de Adele, cançó mítica, Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Tan clavito que duele, tan clavito que duele. vulgui, sóc tota seva. Sap que tinc la combi completa, catalana de Barna i Ratxeta. La teva pell, sabor a mar. No puc parar de pensar en la teva pell, sabor a mar. El cos em demana suar. Suarem d'allò més el diumenge 22 de setembre a la platja del Bogatell, ja saps, el concert de la Mercè de RAC 105 amb Aigües de Barcelona. I amb artistes com l'Escorpio, que ens portarà temes com aquest, suar, suar, suar, suar, suar. Va, seguim amb més avui dissabte aquí amb La Teva Música. Recuperant temes com aquest, mira. Frozen waves where the past comes back to life. Fight fear for the selfish pain. It was worth it every time. Hold still right before we crash, 'cause we both know how this ends. A clock ticks till it breaks your glass, and I drown. I'm no good at being alone. Yeah. taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I'm losing control when you're not next to me. Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problem at it. Problem is I want your body like a feeling, like a bad habit. How to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Everybody, let's get into it. Get stoked, get started.

Novetat d'aquesta mateixa setmana a càrrec de Meghan Trainor, que ens porta això. Criminal. Sí, sí, és criminal. Total, total. Vinga, va, seguim amb més aquest dissabte. Què tal, com ho portes? Com sempre, un plaer acompanyar-te, faci el que faci. I amb bones cançons, perquè en una estoneta, mira, un altre dels que estarà amb nosaltres el diumenge 22 de setembre a la Mercè de RAC 105 són La Fúmiga, en aquest cas amb Figaflauas. Ens porten això, Ja dormiré. A casa em pregunten per què vaig arribar tan tard, que tinc els ulls rojos, que igual deuria descansar. I queda i ses hores, que feu quan tot està tancat, que avui no és dissabte, que no saps ni en quin dia estàs. No me ratlles, no me ratlles, porto un mal de cap que no me la cagues. Ara ja tinc pampos amb unes braves. No n'he de dinar, que m'anem de cales. No me ratlles, no me ratlles, aniré avisant-vos cada 4 hores. Ja m'he oblidat, em van a matar. Tampoc aniré a sopar, sorry. Estic fent tot per mi, ha estat un any molt dur, per fi ho he aconseguit. Jo ja no pense, jo ja no pense, jo ja no pense en tu. I no em busqueu, que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Encara no acaba. Em piten les orelles, sento flautes. T'has enterat, ja han arribat les males llengües. Però els nens ens amaven. Del matí a la nit, del matí a la nit. Rere teu m'enredava. Del matí a la nit, del matí a la nit. Estic fent tot. Yeah. feeling so electric, down to our song. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, yeah, yeah, yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, down to my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, yeah, yeah, yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey. The fire's raging, but you're so beautiful, and it's amazing, 'cause I can taste it, our final odyssey. Amb la nova de The Weeknd, Dancing in the Flames. Així s'anomena la nova història del canadenc, que mira, punxem aquí a RAC 105, sí? Va, pràcticament res, pocs minuts per arribar a les 6. Seguim amb més. Moment de recuperar el so de Rosalía en català. Que jo sé que nascú per ser milionària, com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir només vull veure bitllets de 100. Sona del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Jo sé que nascú va ser milionària, perquè em tanquin el Louvre així com el Magba. Fucking money la mixta. Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos llopars corrent pel jardí de casa. I el que voldria és tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Porto dos o de març fets amb el cobert de diamants i un bloc bloc aviar bang bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals a Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol en gelat. Cada xampà foto i botelles, vaig a juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom, però el que voldria és tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa la dòlar dintre la ment. Fucking money, la mixta. Fucking money, man. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa la dòlar dintre la ment. Thousand people, maybe. People talking without. silence. Fools say that you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Play my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the well of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. Talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound. Ben bé que aquest 2024 ens ha portat unes cançons esplèndides, com per exemple aquesta de Disturb, The Sound of Silence. Oh yeah, my goodness. La teva música amb Enric Font. Ai, mare meva, tu com estem? Va, així hem començat una altra horeta amb tu, quan passen ja uns minutets de les 6 de la tarda. Seguim amb més aquí aquest dissabte. La teva música. Ei, un servidor, l'Enric Font, ben ballarucas a tope. I recuperant temes ben xulos, com per exemple aquest que ens portava ja fa uns quants anyets Alexandra Stan, que mira, ens diu coses com aquesta. Bon dia, Eric Font, sóc Alexandra Stan, fot-li tonina de la bona. Ole! M'encanta com diu tonina de la bona, eh? Sí, sí, sí. En fi, Mr. Saxobit, una altra d'aquestes que ens engresca aquest dissabte amb la teva música. Va, puja volum! Toma, ja! You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxobit, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxobit, you make me this, bring me up, bring me down. Santornem-hi, li hem dit trons un altre cop, vinga, Santornem-hi, la flor al cul que ja no val, fins un altre i merci. Ai, tantes ganes que tenies la cosa jo ja sé com va, però a la pràctica estic rebentat. Molt bonic el missatge final, va quedar superclar. M'has robat tot el cor, vinga Sant Tornem-hi. M'has deixat tot pelat, vinga Sant Tornem-hi. I amb litrons un altre cop, vinga Sant Tornem-hi. La flor al cul que ja no val, fins un altre i merci. Yeah. Aquestes artistes que sempre ens enamora amb la seva veu, amb la seva música, com per exemple aquest Unstoppable. Parlem de Sia. Sí, sí. Ai. Vinga, va, que seguim amb moltes més. En una soneta per aquí, Harry Styles, amb Late Night Talking, el so descarat del britànic, que mira, sempre ens flipa una miqueta. Abans ens quedem amb una proposta que ho està patant absolutament per tot arreu. Són els Tiet. Amb la col·laboració de Kiara Daote, fa dies. Què esperar per ajuntar Menorca amb Barcelona? Quan tardarà en arribar l'estiu que tant ens dona? Tens la galeria cremada de tant a veure fotos nostres. Visc en una via trucada i no ho puc aguantar. Fa dies que et penso, ja fa dies que estem separats. Segur estic tu tan lluny, quan tornaré a estar al teu costat. Fa dies que et penso, ja fa dies que em rondes pel cap. Només tinc ulls per tu i papallones d'enamorat. Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant. Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies m'estic planejant. I jo tot recordo fem apatons a sota l'aigua. I deies que sempre i per sempre aquella cançó jo recordava. I jo et deia Kiki, do you love me? No m'oblidis, sempre tornaré per tu. I jo baby, no te preocupis, jo t'espero. Agafar un avió cap a casa, tu tot sol. I ara estic fred i sé que queda poc. Porto comptant dies des de l'últim cop. No puc evitar, se m'ha l'acostum d'enamorar-me cada estiu d'un català com tu. Ei, pujo per Sant Joan, caem a l'imperi com cada any. Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant. Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies. La Kiki de Saez de Mataró a Menorca. Kiki, do you love me? No et preocupis, em vas com tu. RAC 105. I'm good right here. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe, break your can. I'll do everything I can to help you. My life. been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming too. Música. I was born to kill any chill on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. There's a spark between, one gets torn apart, one gets a broken heart. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go, and fields of flowers grow. Què voleu que us digui ja? Perquè és que em tenen ben enamorat aquesta gent. Són els Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, una proposta ben tendra i que ens toca una mica la fibra. La patatona, la patatona. Bé, que seguim amb moltes més. Com sempre, un plaer acompanyar-te, faci el que faci. Soc l'Enric Font. Hola, eh? Tal, com ho portes? Vinga. De cap de setmana, eh? De weekend, vinga. El tanto perquè és moment de la bitxota, eh? Karol G amb Tiesto. Que han creat això contigo. De mi parte sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte. Todo es tan rico si tú estás, si estás aquí. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, yeah. No quiero. out to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick. Aunque yo me haga la fuerte.

I quan has dit que és això? El 22 de setembre. A quina hora? A les 7 de la tarda. I a on? A la platja del Bogatell. Acomiada l'estiu amb una festa inoblidable gràcies a RAC 105 i Aigües de Barcelona. Amb el suport d'AM Benit Bus, Real Bites de Frit Ràdic, Mare Magnum Shopping Center, Som Connexió, BN Group Cocktails i Soda Bass. El cantó més dolcet que ens mostra Billie Eilish amb temes com aquest, Birds of a Feather. De fet, és una d'aquelles cançons que també ens venen de gust els dissabtes. Hi ha moments de tots, eh? Hi ha moments d'eufòria, hi ha moments de gresca, hi ha moments així dolcets, clar. Com ha de ser, escolta'm? Vinga, va, que sigui més. No parar. No parar, això. En una estoneta, I Like the Way You Kiss Me, el so d'Artemis que tant triomfa per tot arreu. Abans, mira, qui arriba per aquí és Nil Moliner. Recuperem aquesta, Mi Religión. De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto. Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las seis. Quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento. Que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te rías de verdad. El azar nos la ha jugado. Afortunado escribiéndote. Llevarnos por el viento. Y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar. no va más. Relajado, intentando respirar. Tu cuerpo y el mío, escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar. Reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino. Que la luna nos guíe al caminar. Que te enfades y no puedas aguantar. El azar nos la ha jugado. Afortunado, escribiéndote. Llevarnos por el viento. Y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo. Podrás cambiar de emisora. Babe, let me close.

guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong, and you're not wrong. Well, I take all the vitriol, but not the thought of you moving on. Nights are gray, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. Cacao. Suau, suau, saquí mamá el tumbao. Chiringuito, chiringuito. Abanico. Abanico. Para mi papá. La Marina está morena. Afancina está una trena. Era la que li van darrere. S'imagina em fan la peli. A part si ensuau la crema, el cos demana fricció. Cultruletes i la crema. Sortim al balcó, m'estic enamorant. I li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador. Li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena. Fantina fa una trena. Lo rompe, un trenca. el treball que ens porten els Figaflauas, proposta que ha triomfat moltíssim aquest estiu i que encara el ballem com si no hi hagués un demà, eh? Sí, sí, és una cosa, una bogeria. La Marina està morena, està cremada, està torrada ja, perquè no para la Marina, és que és no para ja, dic jo. Enric Font. Ai, sí. Va, uns minuts que passen de les 7 de la tarda. Seguim amb moltes més aquest dissabte, acompanyant el servidor, sí? Enric Font. Va, que ja que estem tan animats i tan engrescats, mira qui arriba. Son Riton, The Nightcrawlers, on Friday. The night of time would change me, and I'd be over this by now, yeah. It's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave, yeah. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. La teva música. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. When I talk to my friends so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you love you doing no one else can. Got me looking so crazy right now. Com una au de part. ben bé escoltar cançons com aquesta i se't remou una coseta aquí dins que et posa la pell de gallina. El so d'Alfred García pincant de mans amb aquesta Els teus ulls, que bonics. Estem tontets, eh? Sí, jo el primer. Jo el primer. Va, seguim aquí amb la teva música. En una estoneta per aquí, el so de Katy Perry, una de les mítiques, ja podríem dir, Hot and Cold. Abans ens quedem amb Mark and Moore. Creant aquesta Belong Together. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Berries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Time. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough. Canvia d'emissora. Hola, sóc la Rosalía. I am Harry Styles. I'm Pink. Som la teva música. You're hot and you're cold, you're yes and you're no.